इदं च त्वया न मन्तव्यं स्वतन्त्रोऽहं किमर्थं परोक्तं करिष्यामि इति। यदि आप सोचने लग जाए हम स्वतंत्र है, करें इदं त्वया न मन्तव्यं, यह आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, चिंतन नहीं, मनन नहीं करना चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं क्यों दूसरों के द्वारा का उपदेश को सुनूंगा और करूंगा। स्वतंत्र हम किमर्थम परोक्तम करिष्यामि इति चेत, तब कहते हैं ऐसा मत सोचो, तुम कहीं भी स्वतंत्र नहीं हो, तुम तो अपने अविद्या के गुलाम हो, अपने स्वभाव के गुलाम हो। तुम चाहो न चाहो तेरा स्वभाव तेरे से नचा के रहेगा, करा के रहेगा। प्रकृति में यान्ति भूतानि ग्रह क्यों करिष्यति, पहले बोल चुके हैं। सदृशं चित्ते स्वस्यः प्रकृति ज्ञानवान अपि कह दिया, और तू कहे का खिलाड़ी है। ज्ञानवानों का भी प्रारत कर्माधीन होकर उनका शरीर चलता है, प्रकृति के सदृश ही चेष्टा होती है। ठीक है, उनकी प्रकृति सात्विक प्रकृति अनेक जन्म से अभ्यास करते करते बात अलग चीज है, लेकिन चलेगी तो प्रकृति के अनुसार। मायामय शरीर है, मायामय मन है, मायामय बुद्धि, मायामय अहंकार, माया के अनुसार चलेगा। स्वतंत्र आत्मा है, उससे कोई लेन देन ही नहीं, और ये जितने भी इसलिए परतंत्र ही है, इसलिए स्वतंत्रता की भ्रांति है। कोई संसार में स्वतंत्र हो नहीं सकता, और व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, यह उसकी अपनी मूर्खता है, हो नहीं सकता। जहां भी जाएगा वहीं चार कुछ घेर ही लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कि जहां भी जाएगा विषाद से कुछ ना कुछ चाहिए, भोग पेट के चक्कर में जो है वो संबंध बन ही जाते हैं। गांव में जाएगा भिक्षा मांगेगा तो संपर्क बन जाएगा, महाराज आप हमारे गांव में ही रहना, रहिए रह गया, फिर गांव वाले आना, उठना बैठना, चाय पानी सब होने लगे, सब कुछ चौपट हो गया, गृहस्थी चालू हो जाएगी, ये चलता ही है। ये कहां स्वतंत्र है आप, कहीं भी नहीं। ये स्वतंत्र कोई हो नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं भाष्यकार भूमिका बांधते हुए अगले श्लोक के लिए, इदं त्वया न मन्तव्यम्, ऐसा आपको कभी नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं मानना चाहिए, स्वतंत्र मैं स्वतंत्र ऐसा मानना नहीं चाहिए, मैं क्यों दूसरे का हवा करूं, ऐसा कभी नहीं सोचना। अपने से बड़े गुरु शास्त्र वगैरह कहते हैं जो, उसको अवश्य करना चाहिए, उसी में भला है। इसे यद अहंकारम आश्रित्य नयोत्स्योति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति। यद अहंकारम आश्रित्य, यह जो तुम अपने अहंकार को आश्रित करके मानते हो कि नयोत्स्य मैं नहीं लड़ूंगा, किम राज्य न गोविंद किम भोग ही नहीं त्याग, जो कह करके सब त्याग में सन्यासी हो जाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, ये तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत। अपने अहंकार को आश्रित करके, अहंकार में नहीं लक्षण ममकार, अहंता ममता ही तो थी, ये भी सब मेरे बंधु बांधव है, ये अहंकार ममकार को आश्रित करके जो तुम ये सोचते हो मैं नहीं लड़ूंगा, यह तुम्हारा निश्चय एष व्यवसाय मिथ्या, झूठी तुम्हारी निश्चय है। क्यों, प्रकृति जो तुम्हारा जन्मजात क्षत्रिय का स्वभाव है, त्वाम नियोक्षति, वो तुम्हें वापस लड़ाई में खींच के लाके लगा ही देगा, छोड़ेगा नहीं। ये तो हुआ, इतना ज्ञान दिया, सब कुछ हो गया, लड़ाई उसने लड़ना भी शुरू कर दी, करने के बाद भी निमित्त मात्रम भवत विशाचन कहा था, सुना है ये बात, लेकिन अभिमन्यु मर गया तो क्या हुआ, सारा ज्ञान चौपट भूल गया, अपने क्षत्रियता में आ गया। अब ये अहंकार मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, 24 घंटा अगला सूर्यास्त के अंदर अंदर मैं उस जयग्रथ को मार लूंगा, ऐसे कसम खा लिया जो हो नहीं सकता, और सार्वजनिक कसम खा लिया। अरे झुक के कमरे में बोल दिया होता तो बात अलग थी, अब प्रचार हो गया रात भर में ही, सब जगह खबर पहुंच गई ऐसे दुर्योधन के मंडल में, और उन्होंने फिर कमल व्यूह रचा, चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा, कमल व्यूह रच दिया रक्षा के लिए, बीच में जैसे कमल के बीच कणिका होती है वैसे वहां जयद्रथ को खड़ा कर चुपचाप बैठे रहा, इतने को मार के भेदन करके आएंगे तब ना तेरे पास आएगा, तब तक कई दिन बीत जाएगा, चिंता मत कर। अब इस एक चेले के चक्कर में भगवान को भी क्या करना पड़ा, अपना माया का इस्तेमाल किया, शोषण चक्र को छोड़ा, सूर्य को ढक दिया और सूर्यास्त का भ्रांति करा दिया सारे सैनिकों को। अब उसने सोचा सूर्यास्त हो गया, अब खुशी के मारे भाग भाग के सामने आ गया, अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। जय जयराम, जैसे सामने आ गया भगवान ने देखा अब आ गया, ठीक हो गया, अब से तुरंत हटा दिया। अभी तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं, सामने मिल गया, अर्जुन कह रहे देख क्या मार दे, अभी सूर्यास्त हो जाएगा नहीं तो। अब वो क्रोध आया, सब आया, पुत्र का मृत्यु की मोह से हुआ ना सारा, वही कृपाम प्रकृति नियोक्षति, तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुमको स्वयं नियोग कर बैठेगा। इसे झूठी संकल्प मत कर कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मुझे क्या करना है सारी चीज, ऐसे नहीं होगा। अगले श्लोक में और विस्तार करेंगे इस बात को। भाष्यम यदि चेत त्वम अहंकारम आश्रित्य नियोत्सीति न युद्धम करिष्यामि मन्यसे। यदि मैंने चेत यत कार कर दिया यदि, और व्याख्या कर रहे हैं चेत त्वम, तुम अहंकारम आश्रित्य अहंकार को आश्रय करके न युत्सीति मैं लड़ूंगा नहीं, ऐसा यदि निर्णय कर लोगे, विचार करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे तो निश्चय करो ही मन्य से कर करे चिंतय से और अर्थ करते हुए निश्चय करो। ऐसा तुम दृढ़ निश्चय करके बैठोगे तो भी तू बैठ नहीं सकता, क्षत्रिय का खुजली है वो विशेष। इधर रावण को खुजली हुई, जब पूरा तीनों लोगों को जीत के बाद बैठा रहा तो बैठे रहा कई दिन हो गया, कोई लड़ने को नहीं मिला, परेशान हो गया वो, है ना। शिरा श्रेणी पद्मान हो उसमें महिमन स्त्रोत्र में कंडू ये परवशान, अपने बाहों में खुजली सा हुई है, मारू किसी को एक मुक्का मिला बिना कैसे जीऊंगा। जैसे कुश्ती वाले कहीं ना कहीं मार देते हैं, धड़क से मारेंगे, मारे बिना तो रह नहीं सकते। तबला वाले देख लो जहां जाएंगे बर्तन ही बजा देंगे, किसी खोपड़ी बजा देंगे, किसी कुछ बता देंगे, हाथ चलेगी आदत है ना किसी, तो कहां रुकेगा वो, रुकने वाला है नहीं, स्वभाव बन जाता है। इसलिए कहते तुम भले दृढ़ निश्चय करो फिर भी तो चुप बैठ नहीं सकता, क्यों मिथ्येष व्यवसायो मनुष्य तुम्हारे यह जो निश्चय निश्चित रूपते मैंने तब तुम्हारे यह निश्चय निश्चित झूठी होगी। बात क्या बात, क्यों ऐसे कह रहे हैं आप, अस्मात क्योंकि जो है प्रकृति क्षत्र स्वभाव, प्रकृति वाले ना माया वगैरह नहीं, तुम्हारा क्षत्रिय जो स्वभाव है त्वाम नियोक्षति तुम्हें लगा देगा, लड़ा लड़ने में मजबूर कर देगा। जहां तुम सुनोगे तुम्हारे भाइयों को मार दिया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो दौड़े दौड़े आएगा सन्यासी में, थोड़े बैठा रहेगा वहां जंगल में बैठा रहेगा, तो भी दौड़ के आएगा, वो बैठ नहीं सकता वहां, क्षत्रिय है ना स्वभाव से, लड़ने आएगा स्वभावजेन भगति अस्माच। और दूसरी भी कारण क्या है, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय, हे कौन्तेय संबोधन देके जान कर गया, स्त्री संबंधी दे दिया, स्त्री का स्वभाव होता है पति नहीं भी चाहेगा तो उसे करा के रहेगी, जो न करानी उसे छोड़नी है ही नहीं, ऐसा उल्टा सीधा बाण छोड़ती रहेगी और मजबूरन हाँ करके करेगा ही, इसे जान के कौन्तेय। एक क्षत्रिय स्वभाव जो होता है, इसे वैश्य का अपना स्वभाव है, शूद्र का अपना स्वभाव, ब्राह्मण का अपना स्वभाव है, वो स्वभाव ऐसा है, गुस्सा भी आएगा ब्राह्मण को कितने देर टिकता है, क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षण, तुरंत ठंडा हो जाता है। और क्षत्रिय को एक बार गुस्सा है जब तक बदला नहीं लेगा तब तक अंदर से शांति नहीं होगी, या तो रिपोर्ट मिलना चाहिए उसकी हानि हो गई, हाँ तब ठीक है, मैं नहीं लिया कोई तो ले लिया, हो गया ना बर्बाद, ठीक है खुश हो जाता। और बनिया को दो चीज से खुशी होती है, एक तो जेब में खूब आ रहा है माया नोट तब तो खुश रहता है, यार दूसरे का बिजनेस खराब हो रहा है तो खुश, उसकी माया गई अच्छा होगा तो हमारे बराबर हो गया ना ठीक हो गया, या और नीचे जा रहा है तो ठीक होगा, अपने पास ना आए कोई बात नहीं, दूसरे का बर्बाद होना जरूरी है, अपने से बढ़कर कोई दूसरा होना नहीं चाहिए। और शूद्र को तो केवल दारू मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, स्वभाव जितनी कोशिश करो जितना समझा लो मुश्किल होता है, उनको इससे रोका नहीं जा सकता। ऐसा कोई शूद्र परिवार या शूद्र व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो कभी पीता ना हो, कुछ ना कुछ नशा जरूर रहेगा। और संघ दोष मैंने देखा शूद्र का संघ करने वाला भी ब्राह्मण भी खैनी मारने लग जाता है, ऐसे करता है ब्राह्मण भी, वो भी पीने लग जाएगा, सब कुछ करने लग जाएगा, कोई ना कोई नशे में आ जाएगा, संघ दोष। इसलिए कहते हैं कौंतेया, हे कौंते संबोधन, तुम्हारे इंद्रिय स्त्री संबंधी जो स्वभाव जैसा होता है तुम्हारे इंद्रिय स्वभाव है, स्वभाव निबद्ध, स्वभाव से बंधे हुए हो तुम, स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अनमोहा, जो मोह वशात अविवेक की वजह से अज्ञान के समय तुम जो नहीं करना चाह रहे हो ना, तत् अवशोपि करिष्यसि, तुम निश्चित रूपेण न चाहते हुए भी ईश्वराधीन होकर करोगे ही। अवशा मने अमने विष्णु तस्य वशा सन करोषि एव करिष्यसि एव, तुम विष्णु के अधीन होकर के, क्योंकि वो सबके हृदय भाग्य अगला श्लोक है ना, मैं हृदय में बैठकर तुम्हारे स्वभाव तुम्हारे कर्मानुसार तुमसे कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, यात्रा मैं नहीं करूंगा, लेकिन करा के रहेगा भगवान, कि तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें दिलाने का काम उसका है ना, आपके कर्म का फल आपको देना है, उन्होंने कैसे देंगे, आप नहीं भी चाहेंगे कोई ऐसा निमित्त बना देंगे आपसे करा के छोड़ेंगे, अंदर बैठे हैं कराने के लिए बैठे हुए, आपके कर्मों को देखने हैं और आपके किए हुए कर्मों का फल देना है, इसके लिए ही अंतर्यामी बनकर के सब हृदय के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं अवशोपि तत् करिष्यसि एव, अवश्य अपि करिया एव अर्थ में न चाहते हुए भी तुम अवश्य ही करोगे। भाष्यम यस्माच्च स्वभावजेन शौर्यादिन, देखो क्षत्रिय का स्वभाव क्या है, शौर्यादि है, यथोक्तेना जो कि पूर्व में क्षत्र सब गुणों का वर्णन कर चुके, ब्राह्मण क्षेत्र शूद्र सभी का, हे कौंतेया निबद्ध हो निश्चयेन बद्ध, निश्चय रूपेण तुम बंधे हुए हो, स्वेन आत्मीयेन कर्मणा, किससे बंधे हुए हम, कहते अपनी ही पूर्व जन्म जन्मांतरों से किए हुए कर्मों के द्वारा बंधे हुए हैं, स्वेन मैंने आत्मीयन कर्मणा, स्वयं के द्वारा कि दूसरे के कर्मों के मजबूरी में नहीं, अपने ही पूर्वजन जन्मांतर में किए हुए कर्माधीन होकर के हम बंधे हुए हैं, इसलिए कर्तुम नेच्छसियत कर्मा, जिस कर्म को तुम करना नहीं चाह रहे हो इस समय, क्यों नहीं चाह रहा हूं, हो भी शास्त्राधीन होकर न चाहते तो बात अलग थी, तो पुरुषार्थ का मामला बनता, भगवान इस पर कृपा कर दे, ठीक है शास्त्र के अनुसार तुम अमुक कर्म को नहीं करना चाह रहे हो तो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूं, भगवान भी साथ देंगे उसमें, लेकिन तुम न करना चाह रहे हो किसके अधीन, शास्त्राधीन होकर नहीं, मोहा अविवेक, शास्त्र का विवेक विचार करके तुम कर्म नहीं करना चाह रहे हो ऐसी बात नहीं है, अविवेक की वजह से तुम जो कर्म को नहीं करना चाह रहे हो तो निश्चित रूप में उसको मैं कराऊंगा बैठ के भीतर से, करिष्यसि अवशोपि पर वश एव, है ना, अवश्य मैंने कौन पर मैंने परमात्मा, उसके वश हो करके तुम करोगे ही, तब कर्मा वह कर्म तुम करोगे, अतः पर कौन है, युधिष्ठिर आदि तुम्हारे अन्य जो भाई लोग वगैरह हैं उनकी हानि आदि को देखते तुम करोगे ही, ऐसी परिस्थिति हो सकती है माँ आ जाए तो क्या करेगा, कुंती आके बोलेगी तो मना कर देगा क्या, लड़ने कहेगी वो तब लड़ना पड़ जाएगा, मैंने ऐसा कोई ना कोई कारण सिर से बन जाएगा, दूसरों के अधीन होकर तुम्हें करना ही पड़ेगा, और कोई बाह्य अपने सगे संबंध निमित्त ना भी हो तो अंदर में बैठा है देवता, वो निमित्त बन जाएगा, वो न चाह जाए तुम्हारे स्वभाव अनुसरण तुमसे वह काम जो तुम नहीं करना चाह रहे हो अविवेक की वजह से वह काम तुमसे करा के रहेगा, कौन है वो तो अगले श्लोक में बताएंगे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, ईश्वर क्योंकि इसी प्रकार का पहले भी श्लोक जा चुका है ना, सर्वसचाम हृदय सन्निविष्ट है ना, पंद्रवा अध्याय पंद्रवें श्लोक में सभी के हृदय के अंदर में बैठा हूं, यहां भी हृदेशे अर्जुन तिष्ठति ईश्वर, वहां मैं ही बैठा हूं बोल दिया, यही ईश्वर बैठे बोल दिया, क्योंकि वही ईश्वर है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, अलग अलग नहीं है, इसे वहां जो करे सर्वज अहम हृदय सन्निविष्ठा, वही यहां पर करे ईश्वरो अहम सर्वभूतान हृदय सर्वदृष्टसि, और अंतर्यामी ब्राह्मण बृहदारण्यक में शत्रु ब्राह्मण में सब जगह आया हुआ है, जो जो पृथ्वी में है लेकिन पृथ्वी उसे नहीं जानती। पृथ्वी है शरीर जिसका, और पृथ्वी के भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करने वाला वह अंतर्यामी परमात्मा होता है। ऐसे अनेकों पर्यायों में बृहदारण्य को प्रसाद शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में वर्णन हुआ है। उसी के अगर प्रकार है ईश्वर ईश्वर सकल सर्वभूतानां सकल भूतों के हृदय देश में हे अर्जुना तिष्ठते बैठा हुआ है। यह भ्रांति नहीं करना, ईश्वर एक नहीं है अनेक है, फिर जितने भूत उतना हृदय उतने हृदयों में उतनी ईश्वर बैठ गया तो अनेक ईश्वर हो जाएगा ना, फिर ईश्वर एक वचन जान के प्रयोग कर दिया भ्रांति को दूर करने। नहीं तो आप ये कहोगे अरे जितने मंदिर है सब एक मूर्ति थोड़ा होता है, हर मंदिर में अलग अलग मूर्ति है, जितनी राम भगवान के मंदिर है उतनी राम मूर्ति होंगे ना, जो भी है जितनी मंदिर है उतनी मूर्ति जरूर होगी। ये तो है ना कि मंदिर सौ बन गया एक ही मूर्ति है, ऐसे तो हो नहीं सकता। उस तरह से आप यहां भी कहोगे फिर जितनी भूत है उतना हृदय, जितना हृदय उतना ईश्वर अनेक ईश्वर हो जाएगा, कहते नहीं नहीं ईश्वर एक है, इसलिए एक वचन प्रयोग कर दिए। अरे एक ईश्वर होता हुआ सकल हृदय के अंदर कैसे बैठ जाएगा, यह दूसरी बात ज्ञापन कर दिया। हृदय की उपाधि में केवल लक्षित होता है, अतः हृदय की उपाधि से परिच्छिन्न नहीं होता। जैसे घट रूपया उपाधि से आकाश परिच्छिन्न जैसा व्यवहार हो गया घटाकाश करके, लेकिन घट रूप उपाधि वास्तविक महाकाश को परिच्छिन्न नहीं करता। उसी प्रकार हृदय की उपाधि से ईश्वर का परिच्छिन्न जैसा व्यवहार हम कर लेते हैं, अंतर्यामी बन के बैठ करके अंदर में हमको नियमन कर रहा है, उतने मात्र से उसकी व्यापकता का हानि नहीं होती। अतः व्यापक होते हुए एक होते हुए भी सकल भूतों में वह दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार से यह आकाश है एक और व्यापक होता हो भी जितनी उपाधि होंगी उतनी उपाधि उसके प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं पड़ता, जितना जल है सभी जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जितनी चिकने पदार्थ है उन सभी में आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है नहीं, तब भी आकाश एक है व्यापक है। उसर ईश्वर भी एक और व्यापक है, भले ही जितना भूत है उन सब हृदय देश के अंदर भी भाषित होता है, विशिष्ट रूपेण हमें प्रतीति होगा। और बार अगर कर के आ रहे हैं वो बैठ करके कहते भ्राम इन सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया, सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया प्रायण, इसलिए कैसे ऐसा हो सकता है एक होता हो व्यापक होता हुआ तो कहते माया, माया से वो कुछ भी जब बना ले, ईश्वर समर्थ है सर्वशक्तिमान है, अनंत शरीर भी बना सकता है जो है औपाधि की माया में अनंत शरीर भी बना ले, क्या दिक्कत है। माया सर्वभूतानी उसी प्रकार जिस प्रकार यंत्रारूढ़ानी सर्वभूतानी कह दिया, यंत्रारूढ़ानी यंत्राणी आरूढ़ानी मैंने अधिष्ठितानी इव, जैसे मानो यंत्र पर अधिष्ठित के समान उनको दौड़ाते हुए यह भ्रमण कराते हुए परमात्मा रहता है। भाष्यम ईश्वरा ईशनशील सभी का नियमन शासन करने के स्वभाव वाला कौन है वो, नारायण नारायण भगवान है। सर्वभूतानाम सर्व प्राणी नाम सकल प्राणियों का एको देव सर्वभूतेषु गुणः, सब कहा ना सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्म कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अश्विता सूत्र परिषद में सकल प्राणियों का हृदय मन हृदय देश हे अर्जुन। जब संबोधन बदल दिए, पहला वाला संबोधन कौन तेया, यदि तुम विवेक नहीं करोगे शुद्धांत करण वाले होकर के विवेक कर लोगे तो ठीक है तुम अर्जुन हो ना, यदि अंतरण शुद्धि करते हुए विवेक नहीं करोगे मन अंतरण में मलयुक्त होकर के मैली चादर ओढ़ के कैसे ना मैली चादर ओढ़ करके तुम विवेकहीन होकर पड़े रह जाओगे तुम क्या है, तब तुम कौनते हो अर्जुन नहीं हो, यदि शास्त्रानुसार चलता हो, शास्त्र के कथन से विवेक करोगे, अंतरण शुद्ध वाले हो, तो तुम अर्जुन हो। देखो पूर्वोत्तर श्लोक कितना, क्योंकि दोनों विपरीत है। पूर्व श्लोक अविवेक मोहात और ये विवेक बता रहा है, इसलिए पूर्व श्लोक का अविवेक को वहां संबोधन दिया कौंतेया, विवेक का मामला आया, संबोधन हुआ अर्जुन। भारत भी नहीं, यहां वंश से भी कोई लेन देन नहीं, शुद्धो शुद्ध। इसे जानकर भास्कर यहां अर्जुन की व्याख्या भी कर दे रहे। देखो शुक्लांतरात्म स्वभाव विशुद्ध अंतकरण, शुक्ल अंतर आत्म स्वभाव वाला है, अंतरात्म अंतकरण स्वभाव वाला, शुक्ल मैंने पुण्य ही प्रधान है जन का, ऐसा अंतकरण है, ऐसे स्वभाव युक्त है विशुद्ध अंतकरण। अरे आप अर्जुन शब्द का अर्थ शुक्ल कैसे कर दिया, सफेद सफेद का अर्थ पुण्य कर दिया, ऐसे कैसे हो गया? ऋग्वेद प्रमाण है, ऋग्वेद संहिता 6:9:1 का मंत्र दे रहे हैं, आश्चकृष्टं महर अर्जुनं च इति दर्शनात्। ये जो श्रुति बता रही है, जिस श्रुति का पूरा मंत्र नीचे दिए हैं, आनंदगिरी पूरा दे रहे, देखिए और अर्थ भी दे रहे हैं पूर्व पृष्ठ से शुरू करके। आश्च पूर्व पृष्ठ में कृष्णं महर अर्जुनं च विवर्ते ते रजसि वेद्याभिः इत्यत्र किंचित अहस्तावत कृष्णम अस्वच्छम कलुषितम इव लक्षत है, किंचित पुनरह अर्जुनम मनाति स्वच्छम शुद्ध स्वभावम उपलभ्यते एवं अर्जुन शब्दस्य शुक्ल शब्द पर्यायतया प्रयोग दर्शनाद उक्तार्थत्वम् उचितम् इत्यर्थः। क्योंकि वहां श्रुति में बता दिया वेद्यादि रजसी विवर्धेते, वेदी में उत्पन्न हुए धुआं आदि के कारण से इस आकाश मंडल में दिन कभी काला से दिखता है, कभी सफेद सा दिखता है। धुआं हो तो काला सा हो गया ना, धुआं खत्म हो गया तो सफेद हो गया दिन। वहां सफेद की जब क्या शब्द प्रयोग कर दिया वेद ने, अर्जुन शब्द प्रयोग कर दिया, काला के लिए तो कृष्ण प्रयोग कर दिया और सफेद के लिए अर्जुन प्रयोग कर दिया। इसे ज्ञापन हुआ सफेद और अर्जुन दोनों पर्यायवाची है, और सफेद का तात्पर्य क्या, शुद्धम इत्यर्थ, आदि में कोई दोष नहीं यहां प्रयोग किया है जो इति दर्शना तिष्ठति में स्थिति लभते इत्यर्थ। वह इस उपाधि में भाषित होता हुआ स्थिति को प्राप्त हुआ है ईश्वर। तेज कथम तिष्ठति, उनमें वो क्या किस प्रकार बैठा हुआ है, मैंने क्या करते हुए बैठा हुआ है, ये इसका तात्पर्य है। क्या करते हुए बैठे हुए यहां बैठे, क्या जरूरत थी उनको यहां घुस करके, हैं? सब कहते हैं भ्रामयन भ्रमणम कारयन, भ्रमण कराते हुए सर्वभूतानि यंत्रारूढानि इव, सकल भूतों को दौड़ाते हुए किस प्रकार, दृष्टांत भी यंत्रारूढानि इव, यंत्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इव इति इव शब्दोत्तर द्रष्टव्य। यहां इव शब्द अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा, इसके बिना अर्थ नहीं घटेगा। यंत्र पर आरूढ़ अधिष्ठित के समान समझो, जैसे कठपुतली नाच में होता है ना, और दूसरा उस पर आरूढ़ है, दूसरा के हाथ में अधिष्ठित है बेचारा, हो क्या करे, और जैसा नचा रहा वैसा नाच कर रहे नीचे हो। इसलिए कहते हैं उसी प्रकार मैं जैसे चाहूं वैसे नाचते रहेंगे सब जीव। फिर जीवों की पुरुषार्थ क्या रह गया, का अगले श्लोक बताएंगे। हाँ लेकिन मैं जो नचाता हूं अपने मर्जी से नहीं नचाता, उनके कर्मों के अनुसार नचाता, उनके कर्म फल भोग देने के लिए उनके कर्मानुसार ही ना उनको नचाता, उनके पुण्य पाप अनुसार उनको नचाता। किन बेचारों को अपने पुण्य पाप से नचाना भी नहीं आता है ना, तो हमें नचाना पड़ता है, उनके पुण्य पाप अनुसार उनको नचाना है। शब्दोत्र दृष्टि था दारुकृत पुरुषादि ने, आगे ना दारुकृत दारू मन लकड़ी, उससे बनाए गए पुरुषादि भी खिलौने, उनको यंत्रारूढ़ानी, उनको जिस पर आरूढ़ होकर के दूसरा नचाता है उसी प्रकार से समझो यहां मैं इन सबको नचा रहा हूं। नचाने का पीछे उसकी अपनी मर्जी चलती है क्या नचाने वाले का भी, नहीं, नचाने वाला भी जिन खिलौनों को किसी कहानी के अनुसार नचा रहा है, कोई कहानी तय है ना, वो रामायण दिखाना चाह रहा है, जो भी दिखाना चाह रहा है उस कहानी के अधीन होकर नचाएगा, उल्टा नहीं नचाएगा। उसी प्रकार से ईश्वर भी हम लोगों की जो कहानी बनी हुई है अनेक जन्मों के कारण से जो कर्म उसके अनुसार ही नचाते रहता है। इसलिए उसमें भी आपको छूट देता है पुरुषार्थ के लिए। आपके कर्माधीन होकर कर्मानुसरण को नचाते हुए आप पुरुषार्थ को पूरा अवसर देते रहता है। लेकिन वह हम विवेक खो जाए उन्मत्त मार्ग में चला जाए तो हमारी हानि है, और उसमें विवेक कर लिए सन्मार्ग में चल पड़े तो अपने ही भला है। माया वे कैसे कर पाएंगे आप? छद्मना, माया सुने छद्मना, किसी को दिखाई नहीं देता, मैं छिप करके हृदय के अंदर मैं हूं, हम मेरे को कोई नहीं जानता, कोई मेरे को पहचानता ही नहीं, मानता भी नहीं है। ये मालूम हो जाए ईश्वर अंदर ही बैठे हुए, यहीं बैठे हुए हैं, तो आदमी डरेगा झूठ बोले, कुछ ही बोलने के लिए कुछ भी गड़बड़ करने बहुत डरेगा। वो मानता नहीं ना, कि तभी तो सब कुछ कर रहा उल्टा पुल्टा काम। स्वीकार कर ले मेरे हृदय में ईश्वर बैठे हुए देख रहे मेरे हर कर्म को, मैं जो बोलूंगा सोचूंगा गलत भी वो देख रहा है, सब रिकॉर्ड कर रहा है, और उसके अनुसार मुझे दंड भी देगा फल भी देगा। ऐसा जो दृढ़ निश्चय वाला है कभी भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन गलत हो रहा है इसका निश्चित रूप है ना, वह व्यक्ति सर्वांतरयामी ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहा, खुद के हृदय में नहीं मान रहा, दूसरे के हृदय में भी नहीं मान रहा। ये दूसरे के हृदय में मानेगा तब भी गड़बड़ नहीं कर सकता, अरे मैं ईश्वर के साथ गड़बड़ कर रहा हूं सोचेगा या नहीं, कैसे करेगा? इसीलिए क्या करना पड़ेगा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावे न भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। तमेव शरणं गच्छ, कहते महाराज यदि आप ही नचाते हो तो हमारे कर्म के अनुसार क्यों हमें नचा रहे हो? हमारे तो कर्म पूरा खराब है, उसे तो नचाओ सारा खराब ही दृश्य निकलेगा ना, क्यों हमारे काम सब नचा रहे? मैं क्या करूं, या तुम मेरे शरण में आ जा तब मैं अपने मर्जी से नचाऊंगी, तुमको सही रास्ते में ले चलू, सही जगह दिखाऊंगा, सही सब काम करूंगा। अरे भाई तुम किसी अंधे के हाथ पकड़ के चलना चाहो तो मैं क्या कर सकता, या नहीं हो अंधा गिरेगा तू गिरेगा मरेगा, हमारा क्या जा रहा है? महाअंधी है ये अविद्या, उसको लेके तू चल रहा तो चल। और हम जैसे जो प्रज्ञान, परमात्मा क्या है? स्वयं प्रज्ञा, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, और उस ईश्वर की शरण न जाकर के अविद्या के शरण में हम जाएंगे तो क्या होगा, माया के शरण में जाएंगे तो क्या होगा? जिसलिए तुम अविवेक और माया के शरण में हो, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे कर्म से तुमको नचाता हूं। अगर मेरे शरण में आ जाओगे तेरे कर्म को हम बगल में मिटा ही देंगे, पूरा उसको मिटा करके तुमको सन्मार्ग मोक्ष की ओर ले जाऊंगा। तमेव शरणं गच्छ, वो जो ईश्वर है जो तुम्हारा अंतर्यामी बन तो हृदय देश में है उसी के शरण में जाओ। कैसे जाऊं? कुछ देर एक दो मिनट के लिए नहीं, सर्वभावे ना, यहां संबोधन देखो भारत है इसलिए। जैसे तुम्हारे पूर्वज भी जब जब संकट आदि आ जाए पूर्ण रूप में मेरे शरण में है, तुम्हारी मां को देखो कुंती सदा भगवान की शरण में, जब संकट आए द्रौपदी को देख तुम्हारे पत्नी वो क्या करी मेरे शरण में आई, तो मैंने उनका भलाई तो किया बुरा तो नहीं किया है, जब भी मेरे शरण में आ जाए किसी भी भाव से आ जाए, ये कि भाई प्रेम भाव से आना कोई जरूरी नहीं, भक्ति भाव से आना कोई जरूरी नहीं, शत्रु भाव से आ जा, पुत्र भाव से आ जा, पति भाव से आ जा, जो भाव चाहे वो भाव से आ, और तुम्हारे वंश सभी भावों से लोगों ने मेरे को समर्पित हुए हैं, तब तक प्रसादात उस ईश्वर की ही कृपा से शाश्वतम पराम शांतिम स्थानम प्राप्त से, शाश्वत है परम शांति निर्विशेष शांति आनंद रूप है उस स्थान को जो वैष्णव पद है ब्रह्म तत्व है वही उसी को तुम प्राप्त कर जाओगे। भाष्यम तमेव ईश्वरम, उसी ईश्वर को जो हृदय देश में है बोल रहा हूं, विशिष्ट रूप में पकड़ो कोई बात नहीं, सर्वव्यापक निर्विशेष रूप को तुम ध्यान नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, आंख बंद कर हृदय में चले जाओ, अपने हृदय में उस ईश्वर का ध्यान करो, परिच्छिन्न भाव से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए विदेशों में आजकल बहुत चल रहा है और ईसाइयों में तो विशेष रूप में प्रचार किया जा रहा है कि रोज आप अपना 5 मिनट बैठ उठते बराबर या स्वयं से पहले 5-10 मिनट अंदर से जो अपने आप आवाज है आंतरिक अशरीरी वाणी है उसको सुनो, उस पर ध्यान। जो पुस्तक लाए थे ना आप लोग गए थे जो शिवरात्रि ब्लैक एंड व्हाइट, उसने भी ये सब जोर दिया है, इसी पर जोर दे रहे हैं। अंदर की आवाज सुन, अंदर कौन है? ईश्वरी तो है जो आवाज दे रहा। कोई भी चीज में संशय हुआ, गड़बड़ा गए, घबराहट हुई, क्रोध है, कुछ तुरंत अंदर जाओ, उसके शरण में चले जाओ, वही सही रास्ता दिखा। इसलिए कहते हैं कि वह शरण आश्रम तमें ईश्वर, शरण में उसी के आश्रय चले जाओ, उसी को आश्रय मान लो, वही मेरा आश्रय है। संसारार्थी हरणार्थम क्यों जाओ? संसार रूपी जो रोग है, पीड़ा है, इससे इसको हरण करने वाला है, वो उसके हरण करने के लिए हरणार्थम, संसारार्थी हरणार्थम, भव रोग का विनाश के लिए तुम्हें उसी के शरण में जाना पड़ेगा। गच्छ मन आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत, सर्वभाव में सब रूप से तुम्हें उसके शरण में जाना है। ऐसा वैसा एक वो भाव नहीं निर्णय करना, सर्वभाव से मैंने काया वाचा मनसा, मनसा वाचा कर्मणा सर्वरूपेण सर्वभावेन तुमने तुम्हें उसके शरण में जाना है, उसी को स्वीकार करना है, आश्रय कर लेना है। तब क्या मिलेगा मेरे को ऐसा करने से? तथा तत्प्रसादात ईश्वरानुग्रह, तब उसके बाद उस ईश्वर की कृपा है, पराम प्रकृष्टाम जो निर्दिशया है, ऐसा शांति पराम उपरतिम परम जो उपरति है वो प्राप्त होगा। स्थानम ऐसा स्थान, स्थान क्यों कहते हैं उसको? ब्रह्म का एक नाम स्थान भी है, ब्रह्म का एक नाम स्थान है। क्यों? आनंदगिरी देखो, मुक्ता तिष्ठन्ति अस्मिन् इति स्थान, अधिकरण अर्थ में जुट कर दिया, मुक्ता तिष्ठन्ति अस्मिन् इति स्थान, आनंदगिरी दूसरी पंक्ति। मुक्त हो लोग अपने स्वरूप में स्थित होते हैं ना, जिस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं उसी का नाम स्थान। क्या है वो? ब्रह्म। ये ब्रह्म का दूसरा नाम स्थान क्या है? कतविष्टो परमं पदम, जिसको अनेकों श्रुति स्मृतियों में वर्णन किया है, विष्टो परमं पदम, विष्णु का मैंने व्यापक उस ब्रह्म का जो स्वरूप होता परम पद है, निर्दिशे पद है, पद दे गम्य दे ऐसा होगी जो प्राप्त किया जाता है, अनुभव के स्वरूप जो अनुभूति की जाती है उसे तुम अवाप से शाश्वत नित्यम, जो कि शाश्वत जो नित्य है। तदविष्ट हो परमं पदम, यह पंक्ति अनेकों जगह कठोपनिषद 3-9 में आया, 1-3-9 ऋग्वेद में, 1-2-6-5 विष्णु पुराण में, 1-6-39 महाभारत में, 12वें सर्ग 198 अध्याय 4वां श्लोक, इस प्रकार से अनेकों जगह आया हुआ है। तद विष्ण हो परमं पदम, बस जो उपदेश देना है पूरा हो गया। दूसरे अध्याय 7वें श्लोक में पूछा था, ये श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय है निश्चित वह मेरे लिए बताइए। वहां से शुरू कर 11वें श्लोक शुरू कर 7वें में उसने ये बात कहा, शरणागत हो गया। 11वें में बोलते हैं अशोचान वचोचस्तम प्रज्ञावान समास, शुरू करके 62-18वें अध्याय पूरी हो गई है। यदि भी ये भी गुह्य तर्क है, गुह्यतम तो आगे बोलना बाकी है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्या गुह्यतरम मया इमृष्यैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम आख्यातम, यह जो मैं तुम्हारे लिए तिमृतुभ्यम, इति ज्ञानम, बस इतनी जो ज्ञान बतानी थी वो मैंने कह दिया। कैसा ज्ञान है वो? गुह्या गुह्यतरम, गुह्य से गुह्यतर है, मैंने गुह्यतम नहीं, अभी गुह्यतम बोलना बाकी रह गया है। ऐसे कैसे आप कहते हो? पहले 2 बार आप बोल चुके हैं मैं गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं, 2 बार बोल चुके हैं। एक बार 9वीं अध्याय 1वां श्लोक में इति गुह्यतम आया था ना, और 15वीं अध्याय अंतिम श्लोक में इति गुह्यतम शास्त्रम का गुह्यतम ज्ञान तो दे चुके हो, और आप कह रहे मैंने गुह्यतर ही दिया, वहां झूठ बोल रहे थे गुह्यतम करके। जब अभी तक बोला वह सार्वजन गुहितर ही है, फिर वह गुहितम आपने कैसे कह दिया? कहते तत्त प्राकरणिक गुहितम वस्तु थे, सर्वशास्त्र गुहितम नहीं। जो आगे फिर क्या कहेंगे, वहां सब दोनों जगह गुहितम शब्द प्रयोग किया, अगले श्लोक में क्या बोलेंगे सर्वगुहितम सर्वशेषण दे देंगे। सकल शास्त्र विद्यमान महान ऋषि तंत्र तो अभी बोलना बाकी है, वो मैं तुमको आगे कहूंगा। पहले जो कहा गया था तो प्रकरण को लेकर के था, नवा अध्याय में भक्ति प्रकरण को लेकर जो भक्ति संबंधित रहस्य मात्र कहा गया था वहां, और पंद्रहवें अध्याय में उस पुरुषोत्तम तत्व संबंधी जो रहस्य उतनी बात कही गई थी। अब आगे जो कहूंगा सर्वगुहितम कहूंगा, ऐसे करके अगले श्लोक में शुरू करेंगे। इसलिए कोई पूर्वोत्तर विरोध की आशंका नहीं करना यहां पर, वहां गुहेतम कह दिया गुहेतर कह दिया, कई लोग ऐसी शंका करते हैं और इन चीज जवाब यहाँ टीकाओं में विचार नहीं करते हैं, बहुत जरूरी है विचार यहाँ पर। गुहितर कैसे कहते भगवान ने यहाँ, इसकी जवाब है वह प्राकृतिक गुहितम वस्तु थी, वास्तव में सर्वशास्त्र का गुहितम वस्तु नहीं था। विमृशिये तत् और जो ये गुहितर बातें मैंने कही है इसको अच्छी तरह से चिंतन करो, मनन करो, सोचो, समझो, अपने आप को संभलो। संन्यास कर भागने की बारे में क्या निर्णय लेने, तुम स्वयं निर्णय लो, यथेच्छ से जैसा तुम चाहो तथा करो वैसे तुम कर लेना। गीता के बारे में भागवत में भी कहा है, देखो गीता के बारे में क्या है, भागवत में भी आया पहला ही जो स्कंद में पंद्रहवा अध्याय तीसवें श्लोक में कहते हैं, जो भगवान के द्वारा गीते यद भगवता गीतम ज्ञानम संग्राम मूर्धनी। देखो संग्राम मूर्धनी, संग्राम के आरंभ में जो भगवान के रखते ज्ञान है वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ऐसे भागवत में भी गीता की स्तुति की जाती है, भागवत में पहले स्कंद में है, 1:15:30 में देख लेना। वो जो ज्ञान यहां पर बता रहे हैं भगवान, मैं तुम्हें जो देना है पूरा दे दिया है। बादशाह तो भ्याम ते मने तो भ्याम तुम्हारे लिए वह यह जो ज्ञान आख्यातम कथितम, ज्ञान मेरे द्वारा कहा गया है वह कैसा ज्ञान है, वो गुह्या गोप्या गुह्या में जो रहस्य वस्तु है, रहस्य ज्ञानों में यह रहस्य तर ज्ञान है। अतिशयेन गुह्यम रहस्य, अतिशयेन सापेक्ष दो के बीच में एक को श्रेष्ठ करने के लिए गुह्य तर होता है, अनेकों में श्रेष्ठ एक को कथन करने के लिए गुह्यतम होता है। इत्यर्थः मया किनके द्वारा कहा गया, मया मने मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण, मैं यहां पर तुमको जो उपदेश दे रहा हूं भाष्यकार कहते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार बन के नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे गुरु बन के भी नहीं बोल रहा। तो पहले गुरु बन के पूछा था ना, मैं तो शादी मानता हूं प्रपन्नम, तुम चेड़ा हो गया, मैं गुरु हो गया था, वो भी नहीं। अब तो 11वें अध्याय से आगे लगभग सब जगह ईश्वर भाव में खड़े होकर बोल रहे। जब उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया, उसी से हाथ जोड़ के माफी मांग ली, उसके बाद गुरु चेला समझ में नहीं रह गया। पहले रिश्तेदार थे, भाई भाई रिश्ते बन गए थे, फिर गुरु चेले हो गए, और आप कहते हैं मैं सीधा ईश्वर भाव से तेरे पुकार रहा था। वास्तव जितना भी ज्ञान कहा हूं वह ज्ञान के मामले विशेष रूप में मैं ईश्वर भाव से ही कहा हूं। जिसे भाषकर जानकर समया से तात्पर्य सर्वज्ञेन ईश्वरेण विमृश्य विमर्शनम आलोचन कृत्वा, मेरे द्वारा कहा हुआ उन सारे चीजों को बढ़िया ढंग से विशेष रूपेण आसमंतात पूर्ण रूपेण विचार करके, एतदुक्तम शास्त्रम, यह जो मेरे द्वारा कहा हुआ पूर्वक शास्त्र को विचार करके, अशेषेण समस्तम यथोक्तम चर्त जातम पूर्ण रूपेण, जो बात जहां जैसे कहा गया है वैसे उस अर्थ समूह को ग्रहण करना, खिचड़ी नहीं करना इधर उधर भ्रांति फिर पड़ोगे, गड़बड़ करो ना, नहीं उल्टा सीधा हाँ कहो मेरे बात भगवान ने ऐसे कहा था। अरे भगवान ने ऐसे कहा था नहीं कहा था, तुम समझो सही सही भगवान ने क्या कहा था, पकड़ते हैं नहीं अपूर्वोत्तर लोग विरोधों को खड़ा कर लेते हैं, उल्टा उल्टा अर्थ लगा लेते हैं लोग। इसलिए कहते हैं जैसा मैं जिस भाव से जिस प्रकरण में जो अर्थ जैसा समझाने की कोशिश किया है उसको वैसे समझ करके यथेच्छ से तथा करो, जैसे तुम चाहोगे वैसा तुम करो। भूयोपि मैं उच्चमान सुनो, फिर भी कुछ और विशेष तम वस्तु मेरे को द्वारा कहना है वह तो सावधान होकर सुन लेना। सर्वशास्त्र रहस्य है, सर्वशास्त्र भीत रहस्य तम पद आपको मैं कहने जा रहा हूं। सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परम वच इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सकल गुहियों में भी यह गुह्यता पदार्थ अत्यंत गुह्यता है, अत्यंत रहस्यभूता वस्तु है। वह पुनः भूया मैंने पुनः मैं तुम्हारे लिए कहने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या, पहले भी इस रहस्यतम वस्तु को अनेक प्रकार से बोल चुका हूं, लेकिन पता नहीं तुम उसको ग्रहण कर पाए कि नहीं कर पाया, इसे मैं अलग से बोल रहा हूं अब तुम्हारे स्पेशल। ये भूया मैं तो पुनः कहने क्या जरूरत है, पुनः कह रहा हूं मतलब पहले कह चुका हूं, हो सकता तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं गया होगा, इसे मैं अलग से करके दोबारा कह रहा हूं। ये सब कोई पत्र लिखते तो क्या करते हैं, रेखांकित करते ना, अंडरलाइन करते, तो क्या बोलते अंग्रेजी में हाईलाइट करना है ना, आप विशेष आकर्षण कर दिया, या मोटे मोटे अक्षर कर देंगे उसको, अक्षर को दो तीन बार लिख करके मोटा मोटा कर देंगे, जैसा पत्र खोलेगा आदमी अंक उसी में चले जाने सीधे वही, जो विशेष है ना, ऐसे पढ़ते पढ़ते जाएगा ऐसे लिख दें तो क्या होगा, कई बार आधे पढ़ लिया ध्यान ही नहीं दिया आपने उस पॉइंट, उस विचार बिंदु पर आपकी निगाह गई है, पढ़ भी लिए लेकिन उसका महत्व नहीं समझते हैं, हल्के में पढ़ के छोड़ दिया, पढ़ लिया पत्र को सेड़, लेकिन जब आओ विशेष अंकित कर दिया जाए, रेखांकित कर दिया जाए, तब उसको देखेंगे वो विशेष बात है, ध्यान जाएगी विशेष, पूरा पढ़ेंगे, ये नहीं कि उतने पढ़ के छोड़ देंगे, ये भी नहीं करेंगे ना, पूरा पढ़ने पर उस पर विशेष ध्यान करेंगे, और उस भाग के कारण से उस पत्र को संभाल के रखना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान यह कर रहे हैं, मैं कई बार कह चुका हूं अशोचान वस्तु सोचन से ही शुरू कर दिया था ब्रह्म का तत्व के बारे में, और उसके प्राप्ति के साधन के बारे में भी कई बार बोल चुका हूं अनेक प्रकार से, लेकिन हो सकता है तुम उसको ध्यान न दिया हो, इसीलिए मेरा यह परमोत्कृष्ट वचन है वो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। आप मुझे क्यों सुनाना चाह रहे हैं महाराज, कल तुम मेरी इष्ट हो ना, इष्टोसी में, कि कोई भी साधक है और वह साधक मेरी दयनीय अवस्था में हो तब तो विशेष रूप से ईश्वर का दृष्टि उसमें जाता है। जब साधक अपनी साधना में विचलित हो रहा है, भटकाव में आ गया है, तब तो अवश्य भगवान मदद करने के किन रूपण आ जाएंगे, मत जरूर करेंगे, कि वो नहीं चाहते ना, नमे भक्त प्रणशति, मेरा भक्त का नाश हो नहीं सकता, साधक का नाश कभी असंभव है, स्वयं एन के प्रकार रक्षा कर देते हैं। तुम एक सर्वोत्कृष्ट साधक हो, इस सारे युद्ध भूमि में पांडवा नाम धनंजय बोल चुका हूं, इसीलिए तुम मेरा अत्यंत इष्ट होने के नाते मैं तुम्हें कह रहा हूं। वो दृढ़ नपुंसकलिंग परम वचन का विशेषण बना लेना, एक यह दृढ़ और परम श्रेष्ठ वचन जो सर्वगुहितम वचन है उसको मैं तुम्हारे लिए पुनः कह रहा हूं, तथा ते हितम वक्ष्यामि, तुम्हारे लिए हित वचन है वो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। हितम दृढ़म परमम वचा सारण को समझ एक एक साथ में सब विशेषण वाचन है, वचा का विशेषण है भाषण। सर्वगुहतम सर्वगुहेभ्य अत्यंत गुह्यतम इत्यर्थ, अत्यंत रहस्यम उक्तम अपी, देखो भाष्यकार से लेकर उक्तम अपी असकृत कहा हूं, एक बार कहे क्या नहीं, असकृत अनेक बार कह चुके हैं, पुनः भूया मैंने पुनः फिर भी दोबारा मैं तुम्हारे लिए अंत में जो सर्वोत्कृष्ट साधन है सर्वशास्त्रों का रहस्य पूर्ण साधन उस ब्रह्मानुभूति का वो मैं तुम्हारे लिए कहने जा रहा हूं। श्रु मे मम परमो ने प्रकृष्ट वचः वाक्यम, मेरा परम प्रकृष्ट वाक्य को सुन लेना, न भया नाप्यर्थ कारणाद्वा वक्षामि। यदि कोई कहे कि वह हो सकता है अर्जुन भाग जा रहा है सन्यास में तो डर के मारे भगवान कह रहे, ऐसा नहीं, ना कोई अपना स्वार्थ होगा भगवान का इसलिए कर रहे हैं, न भया नापि स्वार्थ कारणाद्वा वक्षामि, किंतु फिर क्यों कहना चाह रहे हैं आप, इष्ठा प्रियोसी में थी, क्योंकि तुम मेरा प्रिय हो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं मने ममो दृढ़ अव्यभिचारेण ऐसा यह वचन है, यह अव्यभिचार वचन के द्वारा वचन ग्रहण करना इति कृत्वा तथा इस कारण से ही, इसलिए कह रहा हूं तेन कारण ना उसी कारण से वक्षामि कथयिष्यामि ते तव हितम परमं ज्ञान प्राप्ति साधनम वचनम। तुम्हारे लिए जो हित है वह परम हित जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है वो मैं तुम्हारे लिए कहने जा रहा हूं। तद्धि सर्वहितानां हिततम, क्योंकि यह सर्वहितम मैंने सकल हितों में भी वह हिततम वस्तु है। किम तक क्या है वो? इत्याह मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस सत्यंते प्रति जानने प्रियोसी में, जान दोबारा करे प्रियोसी में, इसलिए मैं कसम खा के बोल रहा हूं प्रतिज्ञाने, प्रतिज्ञाने मतलब मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। कैसी प्रतिज्ञा? सत्यम, सच्ची प्रतिज्ञा, झूठी प्रतिज्ञा नहीं, झूठी कसम नहीं खा रहा मैं। जैसे आज सब लोग झूठी कसम खा जाते हैं, भगवान कहते हैं इसका मतलब भगवान के जमाने में झूठी कसम खाने वाले थे और भगवान भी कई अन्यों के सामने झूठी कसम खा ली होंगे, क्या पता। इसलिए यहां पर कर मैं तेरे सामने समय सत्य कसम ही खा रहा हूं। और भगवान तो लीला के लिए किया भी, राजा को बोल दिया मैं जरूर लौट गया हूं, लौट गया ही नहीं हुआ आज तक, कहां गए? झूठी कसम ही तो हुई हो, ये व्यापक दृष्टिया तो वहां है ही सदा है, विशिष्ट रूपण में गई नहीं, तो झूठी कसम पहले खाए हैं। इसलिए कह रहे हैं मैं आप जो कसम खा रहा हूं पूर्व कसमों के समय झूठी नहीं समझना, सत्यम प्रज्ञाने, तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे, ये गारंटी है, वारंटी है सब कुछ, मैं तुम्हें गारंटी से बता रहा हूं, निश्चित है कि तुम मेरे को ही प्राप्त करना, ब्रह्म को ही प्राप्त करो। कब? लेकिन तीन बात याद रखना, मन मना भव, मद भक्तो भव, मदियाजी भव, अतएव अंततः माम नमस्कुरु। मन मना भव, मुझ भी मन को उड़ेलना होगा, मन को मेरे साथ एकी कर देना होगा, और मन का चिंतनीय पदार्थ मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं, आत्मा ही एकमात्र चिंतनीय तत्व है। आत्मवर दृष्टव श्रोतव्य मंतव्यो निध्यासितव्य, एकमात्र आत्मा ही है जो श्रोतव्य मंत्र निध्यास्तव्य है, इसे मन मना भव आत्मरूपो भव। और मद भक्त, यदि भजनीय है वह मैं ही हूं, आत्मा ही है जो भजन के योग्य है, सेवन के योग्य है। मदियाजी, मेरा ही पूजा करो। और अतएव वैसे भी सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, तुम करो ना करो मेरे को नमस्कार कीजिए, और छोटे मोटे देवता करोगे ना वो भी मेरे में कल्पित होने के नाते मेरे अधिष्ठान को नमस्कार होगा। यानी चित्र को आप नमस्कार कर रहे हैं, आपकी भावना है कि आप देवता को नमस्कार, नहीं तो कागज को तो नमस्कार कर रहे हैं आप, और किसको कर रहे हैं आप? जितनी भी फोटो है सबको नमस्कार कर दे रहे हो, सब क्या है? कागज ही है। तो सार नमस्कार कहाँ गया? कागज को मिल गया, कागज में चला, भावना थी वो कागज ही भगवान, इसलिए भगवान को चला। इसलिए कहते हैं हाँ कि भाई मदयाजी माम नमस्कार, किंता क्या मद मन मन मना भव मत चित्तो भव मत भक्तो भव मत भजनो भव। करता मत चित्त हो जाना और मत भक्त हो जाना, मैंने मत भजन वाला हो जाना। मदयाजी मन मद यजनशीलो भव, मेरे ही यजन करने का स्वभाव, पूजा करने का स्वभाव वाला हो जाओ। माम नमस्कारो, नमस्कार में मामाईव करो, नमस्कार भी मेरे को उद्देश्य करके ही करना। तत्रैव वर्तमानो, इस प्रकार से तुम यदि अपने संपूर्ण जीवन को विद्यमान कर दोगे तो वासुदेव एव समर्पित साध्य साधन प्रयोजनो, अर्थात वासुदेव में ही समर्पित है साध्य साधन के सकल प्रयोजन, जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति क्या होगा? मामेव यशसि आगमिष्यसि, शरणोत्तर के मरणोत्तर काल में तुम अवश्य विजय मुक्ति को प्राप्त करोगे, जीते जी जीवन मुक्ति को प्राप्त करोगे ही। तेज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सत्यम ते तव प्रतिजाने, तेरे सामने मैं यह सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं, सत्याम प्रतिज्ञान करोमि एतस्मिन् वस्तुनि इत्यर्थः, इस वस्तु के विषय में मेरी यह सत्य प्रतिज्ञा है ऐसा समझो। यतः प्रियोसी, आप ऐसी सच्ची कसम क्यों खा रहे हैं भाई? इसे खतरनाक कसम है, इतनी गारंटी दे रहे मुक्त हो जाओगे। हर इतना मैं राग द्वेष आदि से भय आदि से भीत हूं, परेशान हूं, अविवेक से युक्त हूं, विषाद योगो न प्रथम अध्याय था ही विषाद से युक्त, और उसको तुम गारंटी दे रहे हो तुम मुक्त हो जाओगे। इतने खतरनाक काम, महान अज्ञानी को कह दो तुम मुक्त कर दूंगा, तुमको गारंटी मैं दे रहा हूं, चल मेरे साथ चढ़ा बन मेरी सवेर गुरु चले तो नर्म ठेला हो जाए। ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? कह रहे हैं यथा प्रियो सी में, क्योंकि तुम मेरा प्रिय हो, इसमें सत्य प्रतिज्ञा एवं भगवत सत्य प्रतिज्ञत्वम बुद्धवा, इस प्रकार से भगवान के सत्य प्रतिज्ञत्व होता हुआ जान करके भगवत भक्तेर अवश्यम भावी मोक्ष फलम अवधार्य, भगवत भक्ते है भगवत भक्ति से अवश्यम भावी मोक्ष फल यह निश्चय करके भगवत चरणैक परायण भगवत शरणैक परायण भवेद इति वाक्यार्थ, भगवत शरणैक परायण होना चाहिए, यही इस वाक्य का इस भगवान कथन के मुख्य तात्पर्य समझो। यहां पर मामे वैशिष्य में ध्यान रखना, एवकार अन्य का निषेध करने के लिए नहीं है, अयोग्य विच्छेद में शंक पांडुरेव, मुझे ही प्राप्त करोगे मैं अन्य को प्राप्त नहीं करोगे, ऐसा अर्थ नहीं करना कि मेरे अलावा अन्य कोई दूसरा भी है सिद्ध हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा, नहीं ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा है क्या? मान एवकार अयोग्य विच्छेद में ऐसा समझना है एक यहां विशेष बात। और सत्य प्रतिज्ञा जैसे यहां अर्जुन के लिए किए हैं, महाभारत में एक प्रसंग आता है जहां द्रौपदी के सामने वैसे प्रतिज्ञा की है, नमे मोघ वचो भवेत, ऐसा बोलते हैं भगवान वहां महाभारत में, देखना पांचवा सर्ग 82 अध्याय 48वें श्लोक में आता है।